ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಮಹಿನಾ ಪರ್ಯಪಶ್ಯ ದಕ್ಷಂ ದಧಾನ ಜನಯಂತಿ ಧೈಜ್ಯಂ ಯೋ ದೇವೇಶ್ವಧಿದೇವ ಏಕಾಸೀತ್ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್. ऋग्वेद में हमने कुछ सूक्तों को देखा, उसमें वर्तमान में हम हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वो हमारा विषय है. हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं और 9 मंत्रों के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम ये चरण है. इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है और इसका देवता कह है. तो इसमें ये बताया गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये इसका प्रयोजन है. अर्थात हम उस जो प्रजापति परमेश्वर है हमें उसकी उपासना करनी चाहिए. तो उसकी उपासना कैसे करेंगे? तो उसकी उपासना करने के लिए जिसकी भी हम उपासना करते हैं हम उसके गुणों को जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसकी योग्यता से परिचित होते हैं. और जब हम उसकी उपासना करते हैं तो हम उसका ही तो चिंतन करते हैं, हम जिसके पास रहते हैं उसके बारे में ही तो सोचते हैं, हम जिसे चाहते हैं उसके बारे में ही तो लगातार विचार करते हैं. तो जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके स्वरूप को सोचना, उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करना, ये उपासना की मुख्य शैली है, ये नियम है. तो यहाँ भी जो परमेश्वर की उपासना हमें करनी है वो कैसे करनी है, क्या कह के करनी है, क्या जानकर करनी है, क्या बताते हुए करनी है, ये इन मंत्रों में बताया गया है. ये जो मंत्र हैं, दो मंत्र लगभग एक जैसे हैं. पहला मंत्र जिसकी हमने चर्चा की थी, आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंतिरग्निम ततो देवानाम समवर्ततासुरेक कस्मै देवाय हविषा विधेम. आपह दोनों में समान है. आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन पहले मंत्र में है, यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत दूसरे मंत्र में है. वहाँ अग्निम जनयंती है, यहाँ यज्ञम है. वहाँ मंत्र में कहा था ततो देवानाम समवर्ततासु एक, यहाँ कहा था कि देवेश्वधि देव एक आसीत. इन पर विचार करेंगे तो कहने का प्रकार अलग है. वहाँ पर हमने कहा था आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन, आपह का प्रवाह है, परमाणुओं का प्रवाह है जो उस प्रजापति के गर्भ में प्रवाहित हो रहा है. जनयंतिर अग्निम, और वो ऊर्जा को, अग्नि को, निर्माण की प्रक्रिया को कर रहा है. वो कैसा है? ततो देवानाम समवर्ततासु, यहाँ असु जो है वो प्राणों के लिए आया है. वो देवानाम असु समवर्तत, वो देवों का प्राण था। ये देवों का प्राण कहने से एकदम बात स्पष्ट नहीं होती, कैसे प्राण था ये समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए एक और प्रसंग का हमें स्मरण करना उचित होगा। जब गायत्री मंत्र को हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्वः, तो ओम भूर्भुवस्वः का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, ओम तो ये परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, उसकी विशेषता बताई, वो मुख्य है, वो निज है। और तीसरी विशेषता बताई, जिस नाम में शेष सब नाम सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है, बाकी नामों से जो अर्थ पता लगता है, बाकी नामों से जो विशेषता का बोध होता है, वो सारी विशेषताएं भी इस नाम में समाहित हैं, सारी विशेषताएं इस नाम से पता लग जाती हैं। इसलिए वहां कहा जिस नाम के साथ सब नाम लग जाते हैं। अब सब नाम के साथ सब नाम कैसे लगते हैं, तो इसका मतलब ये है, इसका अभिप्राय ये है कि एक नाम का जो अभिप्राय है, जो अर्थ है, जो उसकी विशेषता है, जिस बात को वो कहना चाहता है, वो बात भी इस ओम शब्द में आ जाती है। तो इसलिए ओम शब्द की वहां तीन विशेषताएं बता दी कि ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, बहुत नाम है इसलिए मुख्य है, और वो उसका निज नाम है, ये किसी और का नहीं है, किसी और ने रखा नहीं है, उसका अपना है इसलिए निज है। और तीसरी बात तो उसमें कही गई, ये सब नाम इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, अर्थात सारी विशेषताएं जो दूसरे शब्दों से बताई गई हैं, उन समस्त विशेषताओं का संग्रह इस ओम नाम के साथ हो जाता है। उसके बाद जो शब्द बताया गया, जिसका हम यहाँ बताना प्रयोजन है, वो है भू भुवस्वः, इन्हें हम महाव्याहृति कहते हैं। वैसे तो व्याहृति का अर्थ होता है कथन करना, महाव्याहृति का अर्थ है विशेष प्रकार से, विशेष रूप से कथन करना, अर्थात कुछ कहने का एक अलग ही अंदाज है, शैली है जिसमें से वो बात कही गई है। तो ये तीन शब्द भूहु भुवः स्वः, ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं ओम से, अर्थात एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि ओम ये शब्द की व्याख्या भू भुवः स्वः में है, और भू भुवः स्वः की व्याख्या शेष मंत्र में है। अर्थात सबसे जो संक्षिप्त रूप है, वो मूल है, बीज है, वो ओम है। ओम का जो सबसे छोटा जो विस्तार है, जो सबसे बड़ी छोटी चर्चा है, वो भू भुवः स्वः है। अर्थात पूरे ओम का जो स्वरूप है, वो तीन शब्दों में वर्णन है किया गया है, या यूं कह सकते हो कि तीन शब्दों में पूरे ओम का स्वरूप आ जाता है। भू भुवः स्वः हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने वाला, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। अब ये शब्द यदि एक दूसरे से हम अर्थ को देखें तो किस तरह से जुड़े हुए हैं। यहां कहा गया है यो देवानाम समवर्ततासु एकः, एकः असुः देवानाम समवर्तत, वो अकेला था जो सब देवताओं का प्राण रूप था, प्राण स्थानीय था या प्राणों को देने वाला था। और गायत्री मंत्र में इसका अर्थ जो किया गया है वो है जो प्राणों का भी प्राण है। प्राण क्या है? प्राण हमारे अस्तित्व का दूसरा नाम है। हम आत्मा के निकलने को भी प्राण निकलना कहते हैं, वह प्राण के आने से जीवन चेतना आ जाना मानते हैं। तो वो परमेश्वर कैसा है? तो कहता है प्राणों का भी प्राण है, अर्थात हमारा जो जीवन आधार तत्व है वो भी किसके कारण से जीवित है, वो उस जीवन का आधार परमेश्वर है। अब जहां जहां भी प्राण है वहां वहां सब जगह परमेश्वर ने ही उस प्राण को धारण करवाया हुआ है। परमेश्वर से धारित किया गया प्राण इन सब संसार की वस्तुओं को धारण कर रहा है। तो हम जब उपासना करते हैं तो हमें परमेश्वर का कौन सा स्वरूप देखना है, तो वो स्वरूप देखना है जो समस्त संसार की पदार्थ हैं उनमें प्राण रूप बना हुआ है। अब मनुष्यों में प्राण है ये तो दिखाई देता है, लेकिन वस्तुओं में प्राण है ये कैसे दिखाई देगा? इसकी चिंता हमको इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मनुष्यों के प्राण को हम चेतन के रूप में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और जड़ में वो चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमारे मन में संशय होता है कि ये प्राणवान हैं तो वो प्राणवान क्यों नहीं है। जैसे हम प्राण युक्त होने से चेतनावान हैं तो वो चेतनावान क्यों नहीं है। तो यहां में जो जानने की बात, समझने की बात है वो ये है, प्राण जो है वो चेतना के साथ यहां जुड़ा हुआ है, लेकिन सारे संसार का प्राण उस बृहत चेतना से जुड़ा हुआ है, उस परमेश्वर की चेतना से जुड़ा हुआ है, और वही प्राण इन वस्तुओं में परमेश्वर के अस्तित्व का बोध भी करा रहा है। सामान्य रूप से प्राण भौतिक है, इसलिए प्राण से केवल चेतना का उत्पन्न करने वाला नहीं है। यदि प्राण को हम देखें, विचारें, तो प्राण हमारे अस्तित्व का जो आधायक है, बनाने वाला है, निश्चित करने वाला है, उस तत्व का नाम है। कोई भी वस्तु जिस रूप में वो है वो उसमें तभी तक उस रूप में रह सकती है जब तक उसकी संरचना प्राण के साथ उस तरह से जुड़ी हुई है। जैसे ही उस संरचना में विकार आता है, प्राण उसमें से बदल जाते हैं, हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो वो वस्तु विकृत हो जाती है। यहां हम वस्तु को मरना, विनाश होना, नष्ट होना ये बोलते हैं, ये हमारी मनुष्यों की भाषा है। परमेश्वर की भाषा में तो कुछ न विनाश है न कुछ विकास है, वो तो केवल मात्र परिवर्तन है। सृष्टि बनी है तो जो नहीं बनी थी उसका परिवर्तित रूप है, और यदि सृष्टि का प्रलय हो गया तो वो भी बनी हुई सृष्टि का परिवर्तित रूप है। मरना, पैदा होना या जीवित रहना, जीवित रहना और मरना एक से दूसरे का विकल्प है। इसका केवल परिवर्तन से ही हमको दोनों का पता चलता है। मनुष्य अपने अनुकूल जो चीज होती है, अच्छी जो लगती है, उस परिवर्तन को जन्म कहता है, विकास कहता है, उन्नति कहता है, अच्छा कहता है, ये मनुष्य का अपना शब्दकोश है। लेकिन वस्तु में देखा जाए तो कुछ नहीं, केवल अंतर आता है। आपने उसको कुछ रूप दे दिया, एक चीज खड़ी है, अच्छी है, आप कहते हैं ये ताजा है, हरा है, जीवंत है, वही पेड़ गलकर मिट्टी बन जाता है तो आप कहते हो नष्ट हो गया, जबकि इसके नष्ट होने जैसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा था अब ऐसा है, अस्तित्व तो है ही, लेकिन उसका रूप बदल गया है, वो परिवर्तन हो गया है। तो ये परिवर्तन जिन कारणों से होता है वो प्राण है, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में आज हमारे सामने दिखाई दे रही है वो प्राण के कारण है, वो प्राण परमेश्वर की व्यवस्था के कारण है। इसलिए वहां पर कहा भू जो प्राणों का भी प्राण, और भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, और स्व स्वयं सुख स्वरूप। तो ये आपस में प्राण है, और वो प्राण हमको क्या क्या करते हैं, परमेश्वर के द्वारा होने से क्या क्या हमारे काम आते हैं, उसका वर्णन है। यहां पर जो का बात कही गई है वो ये है, ततो देवानाम समवर्ततासु, वो देवों में पहले से विद्यमान है, वो देवों से पहले विद्यमान है, देवों में विद्यमान है, और वो एक है, और वो सब देवों का प्राण रूप है। तो समस्त देवजन, देव इंद्रियों का भी नाम है, देव जो सांसारिक पदार्थ हैं उनका भी नाम है, और देव हमारे साथ जो काम करने वाले तत्व हैं उनका भी नाम है। तो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, शरीर के अवयव हैं, ये सब हमारे देवत्व के आधार हैं, ये देवत्व इनके माध्यम से चलता है। तो मंत्र जो कह रहा है कि तुम जब इस पर विचार करो, अर्थात तुम इसका जब चिंतन करो, तो ये जो संसार बना और संसार बनकर विकसित हो रहा है, इसमें जो कुछ हैं, जहां जहां आपको देवत्व दिखाई देता है, उन देवत्व में देवत्व का जो आधार है, देवत्व का जो प्राण है, वो प्राण वही परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर के द्वारा हम इसको जानते और समझते हैं। इसलिए यहां पर जो शब्द कहा है, ततो देवानाम समवर्ततासु, और इसके साथ एक विशेषण दिया है एक, अर्थात वो दो नहीं है। यदि और किसी चीज की हम गिनती करते, किसी चीज की गणना संख्या करते, तो हमें और चीजों में तो एक से दो, चार, दस दिखाई पड़ती हैं, मालूम होती हैं, लेकिन किंतु जो परमेश्वर है, जो देवाधिदेव है, वो तो केवल एक ही है। इसलिए प्राणों का जो प्राण है, प्राणों को जो धारण करने वाला है, सब प्राणों को जो अपने अंदर समेटे हुए है, वो समवर्ततासु एक, और वो समवर्तत, वो प्रथम से विद्यमान है, वो पहले है और बाकी सब चीजें उसके बाद में हैं। तो जो पहले है वो बनाने वाला होता है, और जो बाद में प्रकाशित होती हैं वो बनने वाली होती हैं। तो इसलिए जो पहली पंक्ति में बात कही गई, आपोह यद बृहतिर विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंती अग्नि, तो ये जो निर्माण हो रहा है वस्तुओं का, वस्तुएं अपने अपने रूप में प्रकाशित हो रही हैं, इन प्रकाशन का जो आधार है, उस चेतना में का जो संचार करने वाला है, वो वही एक परमेश्वर इन सब वस्तुओं का प्राण रूप है। ऐसे उस परमेश्वर प्राण रूप के बारे में कहता है कि वह कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात जो उपासना का आधार है वो देवकाता के स्वरूप को जानने के बाद है। हम जब देवता के स्वरूप को जान लेते हैं कि वो समस्त संसार की रचना करने को कैसे तत्पर है, किस तरह किस प्रक्रिया से वो आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, संसार को बना रहा है, और एक के बाद कैसे कैसे वस्तुएं भूत पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, अग्नि कैसे प्रकट हो रहा है, परमाणुओं का संचालन कैसे हो रहा है, तो ये जो होना जो क्रिया है वो सब में क्योंकि समान है। दुनिया की सारी वस्तुएं जो चलती हैं वो उनमें क्रियापन सब में समान है, उसमें जो गति है वो सब में समान है, और गति का सबका आधार, चाहे कोई ऊपर की गति कर रहा है, कोई नीचे की कर रहा है, कोई दाएं की कर रहा है, कोई बाएं की कर रहा है, कोई सूक्ष्म हो रहा है, कोई स्थूल हो रहा है, वो सब की सब गतियां जो हैं उस एक परमेश्वर की हैं। इसलिए इसमें जो मंत्र में कहा गया है कि असु एक समवर्तत, वो एक है और उसकी ही हमें क्या करनी चाहिए, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। ओ शांति शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि।